بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. سورة يوسف کی بیان دی خبری عالم الغیب متصرف یکی آوازی اللہ تعالی دی ورسرا صداقت نبی علیہ الصلات والسلام او پکې مضمون د تسلیو چې مصائب او مشکلات باندې صبر وکای را روان وخت اوستا شو د کامیابی دی. هر مصیبت دا هم ترخی طرف تا قدم وی و پا شرط دا صبر و دا تقوی بانده پا شرط دا صبر و دا تقوی بانده. دا یوسف زندگی نزان معلوم کی دا یوسف علیہ السلام و السلام که صبر او تقوا صبر او تقوا نو هغه هر قدم دې ترقه په طرف دې هغه کامیابی په طرف روان دې په طرف د کامیابی باندې او د ترقه او نو ده لوی مرتبه ده پارا لوی امتحانات برداشت کول غواړي. ده یوسف علیه السلام امتحانونو تا گورا لیکن عالی زندگی یو امتحان مخ که بیان شو چې فراق و جدائی و څه حاصل اول غواړي او لویه مرتبه حاصل اول غواړي دا لري د پاره د قربانای ورکول غواړي. قربانای ورکول غواړي ناور قرباني فراق وا دویمه فراقی دویمه غلام امتحان شو هغه د غلامای وو ستا لویه مرتبه د لوی خاندانې خو کیدای شي چې اول بل وطن ته ځي هوا غځی کې چې کمدنو نوکرای کول شي او آغازای کی غلامی کول شی دا دو امتحانو نمخ کی تیر شو. اوس امتحان دا مصری زندگی دے او دا مصری زندگی امتحانو نا سختی سخت امتحانات تی. یو امتحان دے د عصمت یوسف په دوو طریقو باندې په دوو پرچو باندې آیاو هر او پرچا د اول پرچې نه سخت وي او دویم امتحان دی د فراست یوسف لوی مقام تا او لوی درجه تا بحل رسی جتا چه کمدنو تاکی عفت او فاقدامنی وی کم سڑه خواهش پرست وی او خواهشات و نزان نبچ کئی او عفیف او پاک لمن نوی لمن یہ پاک نوی او غلوی مقام تنشی رسید لے لوی مقام تنشی رسید لے جاغ دمرا عفیف وی او دمرا پاک لمن نوی چند دم کیانو نیریگی او نه دلونو نه یریږي چې باغې باندې د دې د عزت سودا نه کیږي کچرتا په لالچ باندې او یا په جبر باندې د دې عزت سودا وشو او د دې خواهش په غلط ځای کې استعمال شو معلوم اشوا جزان خرسیدو والا دی یا خرسیگی او یا دباویگی او چه کم سڑے خرسیگی او دباویگی آغا غٹ میدان تنشی تللے آغا غٹ مقام تنشی رسیدلے دی یوسف زندگی تو بورا حالا بارستی ده حکومت او ده خلافت مقام تا یو چه فراق اختیار کی دوین لگ ده غلامه زندگی تیره کی چه تاثر احساسو شی ده نور و خلق ده زندگی چه ده خلق ده غلامه نازاده والغاڑی او درین ستا عفیف و فاق لمنه وی پیسگر چرتا دا جنکو دا لکانو پسگر دی و شوقین وی دا شهواتو بیادی روی مقام تا نشرسته دلی دا دا مصری زندگی اولنه امتحان دی امتحان د عصمت یوسف یوسف علیہ السلام د پاک لمنه امتحان دا غیر پارا د مصری زندگی د غټ پرچی د پارا مخ کی دانشوری او خیارتیا پا کاروا جا حکم و علم نوی نبیادی رگرانا دا ولما بلغاش الدعو باوک کی چورا سید یوسف علیہ السلام پوخ مرتا اشد دعو دو پوخ مرتا ورسید نواتینا حکم و علما جوانا اقبلتا نواتینا ورمی قتل را پیغمبری و پویا یا حکم و خیارتیا و علمان و قوید شریعت و غذالک رجز المحسنین او دکرنگی بدل ورکوم نیکانو تا یعنی آواز یوسف تخصیصنا بلکو غذالک رجز المحسنین دکرنگی رجز المحسنین بدل ورکوم نیکانو تا و راودت حلتی و فی بیتیان د مصری زندگی امتحان او دار سختو دغدار زوانه امتحانو او دی که دی کمدنو دا نفس سره مقابله و مقابله دا نفس سره و دار زنانه چه کمی سر یوسف علیه السلام نوکرو نومونو تاریخ چې کمدنو لیکلی دي شراعی دی جنہ خپل نوم راعین او زلیخا چیونو دا لقبو لگا زلیخا دا بے دا گورنر خزی طویل دا گورنر خزا با راغی طویل زلیخا یا زلیخا ویلا او دی خاون یا اتفیرو یا قتفیرو داغه چه کم دنو اتفیرو یا قتفیر نومیو امام مجاہد نداؤم نقل لی چه پاغا وقت کی چه کم دین وو ردے پاغے باندے برابرو دا سڑے بکی مسلمانو او زنو دا ویلی دی چه دا مسلمان نو مزاغی مشان پیو دا دا غلام خپل خضل یوسف علیہ السلام ورکو نو آغا خضل مطالبہ اکرا قرآن کریم چه کم الفاظ سر دا مطالبہ ذکر کړی دا باغی کی اشاره دا سختوالی دا پرچی دا جدا مطالبه دیرا مضبوط آوا زکا چیو یوسف علیہ السلام تو گوری یوسف زوانو دویم جارو بیوادو او دره مسافرو پردی وطن کیو پردی وطن کی تبنده خاندان نوی مور و پلاری نوی رونا فیلده ماما کاکا نوی زچار شرمی گینا دام یا وسطی و تگا مسافرو سلورم یوسف علیہ السلام مملوک و غلام و مملوک و غلام دا خپل مالک دا اڑر پابندی یوسف علیہ السلام مملوک و غلام و دیبل طرف تا چه خز تاو گوری دا خز چوا نو دا حسین جمیل و خاتون اول و دویم دا جکمدن و سیده و تا دی یوسف مالک و درم دا و چکم خاوند و دی خزن و آفور نو سلورم مطالبه چه دا نو دا دا خضی دا طرف ندا دا خضی دا طرف ندا پینزم دا دا چه ارتفاع دا موانی ہو دی رکاوتون ختم کنی دی وغل قتل اقواب بلدانا شماعیت دا دوارو دائمی دے دگا کور کی دی ہوا فی بیتی ها او بلد خضر طرفنا دعوت کے جکم دنو اغل نچکتے دعوت دا خضر طرفنا دے او حکمانم دے ورسارا جے کمدنو چل والم دے او یوسف محبوب دی او مطلوب دی دې ټول خبرونه معلومیږي چې دا امتحان ډیر سخت و. امتحان چې کم دی نو ډیر سخت و. الله تعالی نے ایمان دی یوسف بیان کئی چې داغه ایمان داغه مقابله کړی دا زیتا ایمان ویلے کی گی چه و بند کمرہ کی دی آغا دو گناہ نبچ کی دی حیطا لگ پوری دا طول خبر بیانی دلی چه دا دعوت انتہائی پر زورو آوڑیر سخت دعوتو یو زوان سڑی تا بغیر د ایمان نه د دې مقابله ډیره ګرانه ده. په ایمان باندې د دې مقابله کیږي او په ظاهري اسباب د دې مقابله نه کیږي. لا حول ولا قوه الا بالله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. او چلو ول جوړ کړه دې یوسف نا غچې نه چې دا یوسف داږي په کور کې او ان نفسې د پارا وسول د نفسه دا راواده مختصر المعانی کې و مویلی فعلت فعل المخادعه دې چې کمزره د ټاګای چې ټول کارونه وغای او پړل د ټاګای تورای یعنی چه سوک پا کم چل کی او پا کم گیرت کی راوستر غاڑی او داغی دا پارا چه کم ظاہری اسباب استعمالی گی واغا طول مراوادا دا دا صرف ارادہ نوا چه وراوادا تھلتی مطالبہ اپڑا دا صرف مطالبہ ندا داغا مطالبہ دا پارا چه کم چلو الکولو او داغی کمی خبری وی لگزنی کتابونه ذکر کئی چه یوسف علیہ السلام و سلام تیوی ما احسن صورتو کا تسم رخ کلی یوسف علیہ السلام و تووی خلقانی ربی زخفل رب پیدا کریم دا باغی بسم را چلنو ویلی یوسف لن جواب کی خلقانی ربی زفل رب پیدا کریم بیائی و تووی فی ما احسان شعرو کا سمرخ کلی بھی اختری دی فی اختری سمرخ کلی دی یوسف سلامتو فرمائل اول ما یبلا فی القبر فقبر کبا اولنی داوی اختزری دی بیا وتوی بما احسن عینیکا سمرا خیستستر گیری دی یوسف علیہ السلام وتوی انظر بها الی ربی دیوانی زخفل رب تا گورما دنیا کی چیز کم آغی اجازت کی او پاکرت کی و پیاغت گورم دنن پیدا آغا خلاف قول نشما ذا خلاف بین نوکما دیو توی ارفع عینیک لکبر او گورا کنا ارفع عینیک لکبر او گورا یوسف علیہ السلام توی اخافو ایا خزنی زیاری گما چه اللہ بما اونیوی اللہ بما اونیوی حضرت اقفل نظر غلط جائے کے استعمال کم واغی مراوضہ کولا دا ټول چلو نو کلا دا یو سو صفات کلا دا بل سو صفات کلا یو سو کلا بل سو وراوضت بلتی ہوا فی بیتیان او چل جوڑ کو دی یوسف تا غجنائی دا یوسف داوی پا کور کیو اے ناوکارو عن نفسه دفار دا غسطر دا نفس دا چه ده زان طرف تمایلی کی او پقل رضا بانی استعمال کی وغلقت الابواب او بانکلل طول ورونا محلو لوی اغاو شایی لوی محلو چه کم ورونا باغا طولی بانکلل وغلقت الابواب او بانکلل طول ورونا مطالبه او مکلا وقالت حیط لک ندی یو قرآت تی حیط لک وقالت اوی ویل حیط لک ما چه کم دنزان تا تا تیار کرده ما زان تا تا تیار کرده و دیکیم ناغی چه کم زنانا چه دیو حلق دو دوکا کولو دو پارا زان سره چه کم دنو سپیشن کول غواړي یا چې کمدنو سه کول غواړي او کمی خبرې کول غواړي او په کم ناز او په مکیز باندې دا هغه ټولو ته په دې کې اشاره ده چې وقالت هئت لک بما چې کمدنو تا ته ځان تیار کړی دی بیا ورته حکم وکړو وقالت توته وی هئت لک هئت دلته را شالکه ستا د پااره میځان جوړ کړی دی یا تا ته وکم کوم را شدلته تا ته وام د یوسف علیه السلام ایمان را بایدار شو صبر یوسفی ته وګوره د یوسف علیه السلام صبر ده یو وایي معاذ الله دویم وایي انه ربي درم وی آسان مطوائی سلورم وی انہو لا یفلح الظالمون انہو لا یفلح الظالمون یوسف علیہ السلام دادی یوسف علیہ السلام صبر اور یوسف علیہ السلام ایمان نے چاہا ایمان پا خلوت کی اس رکاوٹ نیشتے ظاہری یعنی ده ظاهری اسباب سره چې سړی د ګناه نه په سوجه بندېږي کله چې کمدنو ښځه ځان بندوي دلته مطالبه د جنای نه ده کله ښځه بدرنګه وي د هغې د وجې نه هلک بندېږي نو هغه هم چې کمدنو رکاوټ نشته ظاهري رکاوټونو کې کله هلک کې نقصان وي والک کې نقصان نشتا کله چې کمدنو دالک بل واده وي او هیڅ ضرورت پردای زنانه تا هغه هم نشتا کله لک سره د خاندان غمی چې زما خاندان به وشرمیږي نو په دغه ځای کې یوسف خاندان هم نشتا نو په ظاهری اسبابو چې بنده د ګناه نه ځان بچ کوي آغا ظاهری اسبابو کې یو هم نشتا یو هم نشتا دلتا و سشیده آغا روحانی طاقت روحانی طاقت او ایمانی طاقت داد یوسف دوم را مضبوط تے چه پا خلوت کے جه کندنو اعلان کئی چه معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی معاذ اللہ عما تريديني مني روح الماني و سروي معاذ الله زبا من امن غارم دا الله نا يعني بپنا دا الله كرازم اعوذو معاذ الله زبا من غارم امن دا الله ززان نزيكوم الله تا او دا الله تزان حوالكوم داده ربنداغ توقل لا حول الا بالله نشتره دی گنان بچ که دل مگر بطاقت دا اللہ بانده کمانن اللہ بچ نکی بزنشم بچ که دی ناوال زان اللہ تا حوالکو اللہ تا حوالکو لکه حود علیہ السلام ویلیو ربی انی اعوذ بکا ان اسألک مالی سلیب علم دا یو ضروری خبر دا چې په خپل طاقت په خپل تقوا په خپل ایمان او په خپل ظاهري اسباب او اعتماد نه کوي اعتماد بری په یو الله باندې په یو الله باندې والله توازن حواله کی التفیض الی الله الله توازن حواله کا دویم انه ربی یقینا هغه الله زما تربیت کوم کړي هغه په تربیت کې او دا هغه الله په ما احسانات کی دا الله تعالی په ما باندې احسانات کی انه ربی هغه الله زما تربیت کوي زما محسن او مربی دی زه دا هغه خلاف نشم کولای او هغه الله زما تربیت کوي او هغه تربیت کې داري چې زنا حرام ده درم آسان ما سوای خیستا کڑے دے زائی دمان اللہ تعالی زمان زائی خیستا کو یعنی دا کوئینا او دا قافلونا دا یوزے دا بزے دا خرسولونا اللہ شاہی کور تراوستم زبا دا اللہ دا احساناتو خلاف کوما او نا قدری بکم دا اللہ دا احساناتو شارن نشکے دے دا آسان ما سوای سالورم اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ کما دا کارو کو نصب ظالم شن او ظالم نا کامیابی گی نصب اقبل مقاصد و نیک و مقاصد کی کامیاب نشن او دب تباہ و برباد شن یعنی دا معمولی شہوت دپارا بزلوی اللہ ناراض کم گناہ سشیوی دا یومیت نیم لذت وی او پاغه سره چې کمنه لوی مولا ناراضه کول دا لوی ظلم دی نو کما معمولی خواهش لپاره او معمولی شهوت لپاره خپل مولا ناراضه کړو زمانه به لوی ظالم نیوي زه تباہ او برباد شو انه لا یفلح الظالمون دویم ادا چې انه ربی کی زمین دار سید او مالک تراجه دی اِنَّهُ رَبِّي یقیناً دا سید چیده او دا کور مشر آغا زمان محسن دے آغا زمان تربیت کی مطلب ما سر احسانات کی تبدی توجیح باندی علماء ذکر کی چې دا کافر محسن چې کافرم دا سر احسانو کو نو دا آغا چه کمدنو دا حق خیالو ساتا او لحاظه او کا رعایته او کا نو دا کافرو زنوی مغمخی وی چه زنویلو چه کافرو او سراد دینا آغا چه کمدنو خیال ساتا لده فاولا توجیح اولادا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ یقینا شاندار چې کامیابی کی ظالمان ولقد همت بی وهم بها لولا رآ برهان ربی ولقد همت بی او یقینا مضبوط اراده وکړه دی جنید یوسف وهم بها او اراده وکړه یوسف لولا رآ برهان ربی کنی ویلی دلی دلیل ربی کنی ویلی دلی دلیل ربی لوا قابها زنو دادا گرانا شوی دا چه لولا باندی جواب دا لولا مقدم کی گی نا پا لولا باندی دا لولا جواب نا مقدم کی گی جواب دا لولا نو آغای وی چه دیز آئی که جواب دا لولا محضوب تے او واهم مبیحا نصابت اشوا چه یوسف علیہ السلام آغوم ارادہ کڑی وا لگریب نجریر نغلطی شوی وا دیب نجریر نغلطی شاغه چه کمدنو داو ویل چه همه داو چه و اما همو ها بی چه یوسف علیہ السلام هم کڑو یو هم د جنیو یو هم د یوسف نو اما همته بها فانه قعد بين رجليها بين رجليها ونزع ثيابه ونزع ثيابه دا چې کم دنو ابن جریر لیکل یا سن نورو ناغی مانا دا کی چه اراده اکڑا دی جنائی دی یوسف او یوسف علیہ السلام ام اراده اکڑا لولا رعا برحان ربی نو لزانا بیها که برهان در ربی لیدل نوی لوقعا بیها یا لزنا بیها بیاید برهانم ستشریگانی کلی دی شاگی که بود پانی چه کمدنو سادر واشو یای با دیوال لی عقوب علیہ السلام شکلو لیدو نو که برهانی وینوی لیدل نو لزنا بیها دا توجیه بالکل غلط ده دا کې ابن جریر لیکلی وی یا نور لیکلی وی دا توجیه بالکل غلط ده تفسیر بحر محیط هغه ذکر کړی دی وقد فهرنا كتابنا عن هذا بمنگا ما خفل کتاب دا دینا پاک ساتل دی وقد فهرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره وی یوسف علیہ السلام د شان سره چې کوم خبره مناسب ندی مې ما خپل تفسیر د دین پاک ساتل دي ابو سعود وی تموجه الاذان وتردها العقول السلیمه والاذهان ویل لمن لاکها وصدقها ويتمجه الاذهان دا غوغونه را تنبئی وتردها العقول عقل رتکی عقلنا سلیما دائره رتکی غرق شیا و سوق چې بده باندې خلق فزای صاحب وساله وتا دارنگ تفسیری کبیر آغا پہ مرد کڑ دے آغا ہوئی چھ دا خبر غلط دا دا خبر غلط دا ویدے واقعہ کی چھ کم متعلقین دی ویدے واقعہ کی چھ سوک دی متعلقین دا غین لگ معلوماتو کا یو دری واقع کی یوسف پخپل دے یوسف داوی انہو ربی آسن مسوائد انہو لائف لہو ظالمون دویم پری واقع کی شریف چلے ماغاغ شاہد دے اج کم سړی شهادت کړو ناغم ذکر کوي آیت نمبر 28 کی اتویشتم کی فَلَمَّا رَا قَمِيسَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنْ او اغا عزیز دے دلی خز خاون واغا وی اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّا اِنَّا كَيْدَكُنَّا عَظِيم یوسف آرزن آزا استغفر لزن بکی انکی کنت من الخاطئین درین پدی کی شرکی سوی جنکی دی ناغ جنکی سوئی آیت نمبر 31 یو درشم وقلنا آش للہ ما آدھا بشرائن آدھا اللہ ملک کریم دارنگی آغا جنکی ہوئی آیت نمبر 51 کی قلنا آش للہ ما علمنا علیہ من سوء قلنا آش للہ ما علمنا علیہ من سوء دا آغا جنکو خبروا بل بلی واقعی کی شریکا آغا جدے دا جنہ پخپلا ناجنه پخپل سوئی آیت نمبر 32 دو درشم وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ او یقیناً اراده کڑیوان دی جنائی دی یوسف تا وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ مَا تَدْبِیر جُلْ کَرَوْ دَتَا فَاسْتَعْصَمْ د ځان مکمل بچ کړل چې مکمل بچ کو نو بیا دې کمنو قاعده به نه رجلې آسنګ شو او بیا دې کمنو وحلت ثقه ونزع ثيابه بیا دا څنګه شو فاست اپم دارنګ غژنه وي 51 نمبر کې حالت امرات العزيز لانا حساس لاف انا راوت و نفسي وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اغوی بالکل نیک تے دارنگ دیوادی دی واقع کی شریک اغا دی کم دنو اللہ تعالی فدی بسر حاضر ناظر دے واللہ سوئی آیت نمبر 24 سلی رشتن نمبر آیات قَذَالِكَ لِنَصْرِفَانُ سُوَا وَالْبَاشَا بِيَا اللَّهُوِي إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ اللَّهُ تَعَلَى هُوِي او اللَّهُ تَعَلَى هُوِي آیت نمبر 3 24 سلیر دو سلور دیسم فاستا جاب لہو ربو وصرفانو قیدہن انہو والسمیع العلیم فاستا جاب لہو ربو وصرفانو قیدہن انہو والسمیع العلیم اللہ دعوی یوسف اقبل سوئی یو ان ماذ الله ان ربي احسن مصاي ان اولئك الظالمون دارنگ 26 قال هي راودت يا نفسي قال هي راودت يا نفسي دارنگ 33 رب السجن احب الي مما يدونني الي او جيل من قبول له وَإِلَّا تَصْرِفَانِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ دارنگ یوسف وی قال ارجع الى ربك آیت نمبر 50 فَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ قال ارجع الى ربك فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ بی یوسف داوی بل پر واقع کې شریک شیطان نه نو شیطان سوئی وَإِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ او شیطان وی صورت حجر کی اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ اللَّهُ وی اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ او شیطان وی وَإِنْ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مخلص بان زما وصف نرسی ومخلص بان زما وصف نرسی دا به بیا څنګه ورسېدو دا خبره ټوله دروغ ده مدارک ذکر کړی وي او هو باطل دا خبره د کمندونو دروغ ده دا خبره دروغ ده کښار چې کمندونو هغه ذکر کړی وي کښار چې دا د کمندونو دروغ ده وی فاخذ الله اولئک فی ارادهم الله اذا خلق هغه د کمندونو شرمای خدای خبره ذکر کئ خدای خبره ذکر کئ تاویلات اهل سنت کی امام ماتوریدی ذکر کړی دی هاذا من القرافات هاذا كله مما لا يحل ان يقال في شيء من ذلك لا ويل وجائز ندي هذا من الخرافات فهذا كله مما لا يحل ان يقال في شيء من ذلك ذي ويل جائز ندي ويل جائز ندي او تاويلات وي هذا كله مما لا يدرى ذي پاتوم دلې چې دا د کم ځای نه دی دا د کمونو په پاتم نه لګي چې دا د کم ځای نه راوړي تفسیر کبیر کې شیخ الاسلام رحمه الله تعالی هغه ذکر کړی دی یوال قران قد اخبر عن یوسف من الاستعصام والتقوى والصبر قران کریم یوسف علیہ السلام نه بچ کېدل تقوا او صبر نقل کړی دی هغه چې کمنو ذکر کړی دی وی فالو کان یوسف قد اذنبا ولکان اما مسرن او اما تائبا یوسف کدا کړی وی دا خلک چې سوئی بیا بده کلک پاتې شوی او یا به توبه یې سپلی والاسرار ممتنعون سوال نبی راکی چې یوسف پری گناہ کلک پاتی شی نتائب بی توبہ بیستلی واللہ لم یس قرآن و توبتہو اللہ پا قرآن کی داغت توبہ نا ذکر کرے قرآن مجد کی دی یوسف توبہ نشتے چا اللہ ما معاف کا معمولی غندہ کی بول چوک دی نبی نشیوی بی داغت توبہ ذکر بی ربنا ظلمنا وغيره اذاتم رغتار بشوي او توبه و بياني ذكر نموصر دهنا او توبه قرآن کی ذكر ندا معلومی کی جدا یوسف ندی کری حاضر پی رد کرده و ایداد کمدنو دروغ دی او ذات ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورتفل لی و وضعو عن ابن عباس دیپ ابن عباس باننی وضع کړی دا وی فإنه لا یکاد یصح بسند صحیح سند هغه په اړه سره شته نه دا درو خبره ده اوس که چرته دا عامه خبره شي چې لولا رب ران ربی میو معنا چلکا د لولا جواب هغه مخ کې نشي مې یو معنا صحیح معنا یو والا قد احمد دی او یقینا مضبوطه اراده کړې و دي جنازه او خیال عمره غلو یوسف دا تبه خیال لې دا کدا خیال هم نه راتللې بیا خو مطلب دا چې ځوان نو دا غم طبيعي خیال لې چې ګنا طاقت په یوسف کې وو دا نه جنی نو چې هغه کې ګنا طاقت نه وو دا طبيعي خیال لې دا اراده نه ده دا هم ضعیف او خیال لې لولا را برهان ربی ولا اراده بیان که برهان نویلی دلی نو اراده بیکڑه بیدو گنام و برهان رالی دلیو اراده ندر کری دوی امانا الهم و هممانی دو قسم همی یو هم دا اخذوی او بل هم دا دفعیوی یو هم چیوی ناغا ننیولوی او بل هم دا دفکولوی والا قدام مبی او یقینا اراده کڑی و دی جنای دادا و هم مبی آو اراده اکڑا یوسف دا واحلو دادی و هم مبی دفعی آو و بی علی واقید و الجواهر کی شارانی موئی و هم مبی دفعی خرطبیم نکل کلی دا و هم مبی ها و هم مبی ذر بی ها دو جلو اراده اکڑا دو حلو یوسف بی وجنوی و لولا را بران ربی و بران نویلی دلی و لقت لها یا لما دفعا کبرانی نویلی دلی جواب محضوب تے لما دفعا بیا بے دفع کڑے نوے کبرانی نویلی دلی انو دفع اکڑا یا کبرانی نویلی دلی لقات علاہا وجل بیوا اوہل بیوا بڑیرے کے سوچو کو جی جی نیلا حاصل دې زو گزار ورکم او سبل سره جوړ کی او چې به جوړ کی چې دا دی یوسف چې کمزره ماته دا څه خبرې کاوله نو به شرمونه و مې شرمای خورا شه تخته نه دا واهل برهان ته سوچ وکړه دې وځنه و نه وځلا وینو وځلا املای نه کړو وینو گزارې ورنکو گزارې ورنکو دا دوه معنی په دې وی چې د لولا جواب په لولا نه مقدم کیږي و درې معنی چې دا همه چې دا جواب مقدم دی دا جواب مقدم د لولا دی و همه بیا غیر اجازه وکړې لولا را قران ربي انی ویلی دلی برحان دارابی بلا هم بیا جواب دلولا فلولا بانی مقدم کی گی دا چه کمدنو سگرانا خبرانا لگا سورت فرقان آیت نمبر 42 ان کاد لیضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها دا ان کاد لیضلنا عن آلهتنا دا جواب مقدم دی یقینا لذیوا چې داړول ویمنګا خپل خدایانو نه لولا ان صبرنا علیها کوم کلک نه پاتې شوی په دې باندې کوم خپل خدایانو کلک شوی نه وی دوا چې کمره منګاړه ولې کوم کلکونه وایړولو دا ان کاذر یضلنا دا مقدم شوی دی ګان دا رنګه سورته قصص سورته قصص آیت نمبر 10 لسم نمبر آیت واسوا فوادو می موسی فارغا ان کاذت تصدی به لولا ربطنا على قلبها ان کاذت تصدی به دا جواب مقدم لولا دی لولا ربطنا على قلبها ان کارت لسوزی بی کمال از لک لکڑنوی انیز دیو آچی دیخ کارا کڑوی دیلارا دیخ کارا کڑوی جواب دلولا فلولا بانی مقدم کی گی دانو جن مقدم کی گی ندل دا مقدم شوی دی وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ اَوِرَادَ بَيْكَلَوَي لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ کَنِي وَلِدَلَي بُرْهَانَ دَ رَبِّهِ دَلِيلَ دَ رَبِّهِ بیا دا برهان بارا کی خلق چه کمدنو مختلف خبری کی چه برهان داو چه دا چه کمدنو برهانو یا یعقوب علیہ السلام پټو او تصویر په دیوالو لیدو هغه چې کمدنو ګوت خپل کې نیولې و چې وګړه دا کارونه کې دوی مو دی جنې په ګوت باندې ساده واچو یوسف په دوی چې دا څه کوي په دیو ته وی چې خدای نه پړدا کوما یوسف په دوی چې ته خپل خدای نه پړدا کې نه ستې نو کوما دای برهان دای د کمندونو برهان سو کوئی په دیوال و ته ولیکل شو شلا تا پربو زنا دې ته د کمندونو ټیم پاسه ویل کی برهان حرمت د زنا او برهان چې د ناغد یوسف او ایمانو بس هغه ولیدو هغه روحانی طاقت حرمت د زنا د دې فعل شناعت هغه ته معلومه لولا را قران ربه كذلك لنصرفان سوء الباشا ذکرانګي اړوم الله تعالی وې د زنا لنصرفا دا شوالو د زنا سوء باندې خبري وال باشا او بدکارونه نه یوسف باندې خبره کړی دا او نه بدکار کړی دی بد اراده کړی دی زګه چې نو مین عبادنا المخلصین دا یوسف د بندګانو زما المخلصین اړول شوونا دا الله منتخب بندو دا الله منتخب بندا هغه د کمندونو داسي لګراته شي بیا وای نو مین عبادنا المخلصین یقینا دیو د بندګانو زما اړول شوونا وصف قلباب اوضوار من دکلا دور بتا ربان دی دا دی کمدنو دو آلولا قد هم بد تفصیل لیمس اگه داو یوسف دو تفقیدو اراده کی او جنای دی نیولو اراده کی وصف قلباب دوارو دروازی تا من دکلا وصف قلباب اوضوار من دکلا ورطا ربتا یوسف تفقیدو دی جنای نیو وقدت خمیسو من دوبورن اویشتا والا چه کمدنو اویشتا و دیجینا خمیس دا من دوبورن دا شاد لمنینا شاد لمنینا اوشلاو دیوسف خمیسو آمده و بسمن دوالا ما خمیس تا الاسوا چو دا شاد ساخینا دا لمنینا والفایا سیدالا دالباب اتفاقی خبرو والفایا سیدالا اوی مونده چه کمدنو مالک ده ده خواهند ده جنه لدل باب پخواده ورکی بابی دوباره راوڑو لده ای اونوی ده کاسه نسو که یوسف تا زمیر راجی کی شوی مونده خواهند ده جنه ده یوسف پخواده لدل بابی دوباره زمیر راوڑو وال بایا سیده لدل باب اوی مونده خواهند ده جنه لدل باب پخواده لامن دوالی کی گی اوز چالاکی دی جنه تا گورا چاو جنه سنگا چالاکی کی پی مکر زنان چه کمدنو یوکار دی سڑوی پلا روانی کردی دو روانو دیو زنانه اولی دا شاگ زنانه و توی چستک ہے پیسی کتاب ملی کو کتاب ملی کو او اغه د بارے مې مواد را جمع کول نو پوره شو واپس زما هغه وته څه کتاب دی لیکو په کتاب لیکه د مکر زنان زنانو په مکرونو باندې په کتاب لیکو هاي جنې وته پورا دي کو بیاو پورا شو بی بیخی پورا دی بیاو بی مال عراقی غوطه ندا خودتال ندار کون بی پورا بلانی دینا پورا دی بی زوز پی پتاو لگی دی جنیت شدکر بی یارا خلکراش اخلاس مکیتی نا یا خلکراش اخلاس مکیتی او تیسی سکا ہے بی بابا او راشی دی سڑی تو گوری را گیا کڑی مخلاس مکیتی نا چغی شروع کړی چغی شروع کړی یا خلک خلاص مې کوي یا خلک خلاص مې کوي خلک وزلره نار روان دي دې سړی وته خدای ته وګوره دا د څه چلو کوم شروع نه په خلکو کې تا د څه چل کې وی وایي چې کتاب نا مکمل نه بیا د خلاصو ما وایي یا غوته نا مکمل له قسم په خدای نا مکمل له اوس ما خلا ما وې چې کمنو خلاص کا بس نا صفای کې دا خزه ودري دا الله دې خوشاله کی بابا دې الله دې خوشاله کی الله دې له واړه جنته درک خلکو ته څه چلو دې دا کې مار راوته او ما دې بابا ته وی اخلاص نه کوي دې بابا چې کمنو ما سره ډېر احسان او کوزې اخلاص کړم خلکو بابا له انعام عمر کوي الله دې خوشاله کړي ایو دې نو خو سره بس کې دا مکر زنان دے تو گورا قالت ما جزا من اراد بیالک سوان خالت نوی دی جنائی ما جزا من اراد بیالک سر سزا دا غچا چرا دو کی ستاب قورو علبانی دا تکلیف رسا ولو سوان دا چه کمدنو دا سی دورنگ گتا که دیرا وڑو کنا چه لکه دا ما اخلاس امیکتی والا خبر ادا چه اخلاس امیکتی نخلاس امیکتی دیوم دا شان ته کې وي به چې را ده او کې صاحب کورواله باندې نه بځای چې صاحب کور د تکلیف کورواله ته کمندونو باندې را ده او کې وام تور چې دا ته کې وای ردی نه مراد زناوي چې صاحب کورواله سره د بدکارې شو کې را ده او کې خود دې دا را ده نو دې سو ان راوړ دې خپ کړې و دې څه کړې خپ کړې پریشان کړې زما مراد پورا نه کو حاضر با تکلیف کیو غرزاوالا ما دن سی دورنگ اٹھا گی راوڑو مانا را دا بیا لکا چی را داو کی کوروالا ساتا دا بادائی اللہ مگر دائی دعوی اکڑا چی دم آتا بادائی را دا کڑی دا دعوی اکڑا و ڈائریک قاضیوں دا فیصلوں مو رئی دا سی دلی حلور دا مدعیوں پخپل دا او قاضیوں پخپل دا قضا کی بینور ورطا سونو آئے ویا جیل کی واچو یا والله زه تو گزار اورکا ډیر ورته سوال ما غوړی صرف دومره چې پوښی چې دا دغه د کمندونو مصری زندګۍ کې د زنانو صاحب ته شلاغي کوم مطالبه یې هغه دی پوره کړی شي او دې نه پوره کړي چې لوګ په دغه ځای په جیل او په ریمان باندې ځای لراشي لکه زور باندې د کمندونو دا خوبه مانی بیا لکه خیر دې الا یوزنا مگر دا چې جیل کې وګرځول شي او عذاب علی بیا عذاب دردونکو یا چې کوم عذاب دردونکو د دې محبت لا پاولانه پورنای کړي د محبت چې کوم درو پورنای وي دا ورو ترقی کوي خدا لا پاولانه پورنای کړي چې خام بودم چې کاچاو ما محبت چې کلا پاولانه درجه کې وي خدا غزای کې عاشق خپل راحت ګوري محبوب ته نه ګوري چې محبوب پس خپکیږي پس خوشحاليږي او زه د پس تکلیف رسی هغه ته احتیاج دی خدای ځان ته راحت رسول غواړي چې ما ته آرام ورسی خدای وای دا محبوب دې ما خوښي وي کده ته زر زلې دې محبوب ته تکلیف نوي دي خدای دې ما سره وي خدای کې دې عاشق او د محب ماین داغه ځان ته راحت رسول اراده وي خپل فائدہ پوری چې دا شي وي دا محبت کا چره هدي تا دا ځان ته اراده راسي چې یوسف ته تکلیف کیږي زر زر تکلیف شي او چې زما مقصد څه شي پوره شي یوسف علیه السلام خپل دفاع کوي المدافعه من النفس من سنن الانبیاء علیهم السلام د خپل ځان دفاع کول دا چې کمزرو مسنون دي. قال نو یوسف علیہ السلام هي راودتی کنه دا غیبت نه کوي خدا دې خپل سکے دفاع کې او نه تهمت لګي بچا باندې په حقیقت کار کې خپل دفاع کې هي راودتی دی جنا چل جوڑ کڑاو ماتا دا نفس ما و شاید شایدن یوسف داوی بس اس دی یوسف شہادت کی انداحت دی یوسف و شاید شاید من آلیا او گوائی اپلا یو گوائی کون کی من آلیا درشتہ دار دی زنانانا داو غرس تڑے ہو دکلا ورپسی بیان دا شہادت تی کدا ما شمی او بزانگو کی زانگی او د زانګو ماشوم دا خبره کړی وی بیا صرف گویا کېدل کافی وو چې سره پړو کې ماشوم شي خبره شروع کې او گویا شي نو دا ولا صدا کافی وو بیا د علامات او دلیل ویلو ته حاجت علامات او دلیل ویلو ته حاجت نو ان کانا قمیصو قدام من قبولن زکا مجاہد و امام مجاہد کان رجولا ذالحیت دا فکی اور سڑھو اوی وکان من خاصت الملک وکان من خاصت الملک دباشا دربانشیومو خاصانو کیلی سملائی کسو واغدا دلیلوی علامہیو گیلا انکان قمیسو کبی قمیس دشلو لشر من قبولن نمخ کی گریوان دا طرفنا من قبولن مانا نمخ کی گریوان نا یعنی دا یوسف پا دی جنہ حملہ کولا او دی جنہ با دزان نلری کولا سی دا گریوان بیسو شوئی شلیدلی اگر گریوان شلیدلی تو گناہگار بیا یوسف تی او کدشا لمن تاک شلیدلی بیا گناہگار جنہ دا لامای ویلا او کبی دا قمیز دا شلوالی شوئی دا گریوان نا دا جنای رشتین داو دے دا روح جندے وائن کانا قمیسو کبی قمیس دا شلو لشو من دو بورن شاد لمننا فکذابت دا گنانگار دا وو من الصادقین او دے بوین رشتینونا دے رشتینونا فاق وکی چویلی دا قمیس دا خود دا من دو بورن شلو لشو دا شاد لمننا خالان ویویل انہو من کیدی کننا دا یقیناً دا چې دا تدبیر ستا دی دا ستا چه کما خبره کئی چه اللہ یوز جانا او عذابون علیم اتا چه کما چالاکی اکلا دا ستا چالاکی دا اما جزاو من ارادا بی احلی کا آغیت اشاره دا انہو دا ستا دا ویل چه ما ارادا بی احلی کا ما جزاو من ارادا بی احلی انہو یقیناً دا ویل ستا من که ده کننا دستا چالاکی ده و تدبیر دیده انا که ده کننا عظیم یقیناً ده چالاکی و تدبیر ستاسو دا غشته دا خود و تدبیر غشته و مقابله ده سڑو تی او ده شیطان تدبیر کمزور ده لگه سوره نسا کی تیر شیو اغیر کمزور ده و مقابله ده اللہ تعالی کی ان کید شیطان کان ضعیفا ده شیطان تدبیر کمزور دی او د خود هغه غټ دی مول خود د شیطان نه غټ شوی نه دلته مقابل له سړو یادی چې مکرونه کوي نو سړی له دومره مکرونه نه ورځي لکه خود له څومره ورځي او شیطان تدبیر د الله په مقابله کې کمزور دی ان کہتا کن ناظرین یوسف آردن آزام خطاب یوسف تاو کو یوسف آم اپاڑو دلی خبرینا یعنی دلی چرچا مکوا حس خلق شرمول لی نو زمان عزت سوال لی دلی خبر دیر اپاڑو ما دا خبر اپاڑو ما دا یوسف تا درخواستو کو یوسف آردن آزام یوسف آم اپاڑو دلی خبرولو دلینا یعنی دا خبر اپاڑو ما خواغی تیوی وستاو فیلی لزم بکی او بخنو غارد گناہ کلی دیو بور اللہ منی او زنات گناہ ہوئی زنات گناہ ہوئی انہو من قید انک کنت من الخاتوین او بخنه غواړل ګناه کولې یقینا ته چې کمونو خطا کارونه غلطي وکړې دا هنداګي كنت من الخاطئين فقارن سوتن في المدينه خبر ارورو خرشوا ارورو خبر خرشوا چه خبر خرشوا ویار یار لري او دیوال غوګ لري دیوال غوګ لري خبر ارورو خرشوا جناکو دی سملای جناکو د بادشاہانو د گورنرانو وزیرانو خزو اغی خبر شروع کری نو اوز یوسف علیہ السلام دا اسمت او دا امانت دوی مپرچا دا لگا دا اغی نم سخت دا اغی کی مطالبه اوی خزی کری وا او دل دا مطالبه دا دیرو دا دل دا ورسی نور راجع مکری نور ورده سراجا مکڑی وقال نسوتن فی المدینہ وی جنکو بخار کی امرات العزیز ترائید فتا خضد عزیز شدہ قالی چل جو کڑا اخبر نو کرتا نفسی دن افضاغ پورا غدا چل کی ترائید وغیر آجا کی و چل جو بڑی فتا اخبر لکنا نفسی دن افضی دن افضاغ ور فتا ورا مسافر دے او هغه شامی الگ چې ده شام نه جاره اوسته ده او پته نه لګی چې نسب څه شه ده هم نسب هم نه ده هم وطن هم نه ده تراویدو فتا ګور نو کړې ده دا دا غي د هغه د زلیخه بارکی بے وقفتیا ته اشاره کوله فتا ګور نو کړې ده غلام دې او غلام هم دی او مسافر هم دی شامیر لري د کنان نه راغلی دی او هم وطن نه دی هم نسب نه دی او دا چې کمونه هغه بورې نښتې دا څوره کمقله ده بېوقوفه او ښکله ښه خاوند دی شتې او دا چلونه کوي فراویدو عن نفسی دا یې د هغې بېوقوفتیا ته اشاره کوله نو زنو پکې دا ووي وي تشه اراده نه ده قد شغفا ربا قد شغفا ربا ده شغفا فائل یوسف ده های مفول حبان تمیز ده نو قد شغفا یقینا ده نشغ ده یوسف دی جنایتا لجهت ده محبتنا لجهت ده محبتنا نو گران شمانا نتب و ماناو کی ده حبان تمیز دا فائل حقیقی تا مضاف کی وقد شغفها حب یوسف فائل کا او یقینا دن نشوه ده دسل دی پردو دی جنایتا مین دی یوسف یعنی دا مین دی یوسف دی دسل دی پردو تا وردن نشوه ده پردو تا چه کندن وردن نشوه ده دا دا محبت سخت درجه ده محبت اول چی نو هواوی میلان خدری بیا د کمندنو ترجیح ور کی خیال ادا خدے ناغی تا حب بھی لکی جی بیار پوری زلون خلی ناغی تا علاقہ بھی لکی جی علاقہ و تا بھی لکی جی بیا چی دینا جدا کی جی نو کلب و تا بھی لکی جی چه جدا کی گی نو خفا کی گی بی نو بیاو تا کلف پیلے کی گی چه بیا کل اغیر تخشی آسوے ور پسی کئی نو اغیر تا عشق پیلے کی گی آسو بغیر دا محبوب نو گزارا نشی کولے نو بغیر تا بیا اشاغف پیلے کی گی نو مطلب د دې داو چې دا جنه هغه په سلیوانه ده بغیر د هغه نه د سره وخت نه تیریږي خاص شغفا حبا انا لنرا فی ظلال مبین یقینا من غنو دي جنه لرا په غلطی اساس کې دا به عقل غلطه ده دا پوه شو چې جنکو داسې خبرې شروع کړې دي. فلم ما سمعت بمکرهن نا په هغه وخت کې چې واورېد دې جنای بمکرهن نا اعتراضونه دې جنکو ثانو تشبی هغه واورېد یا مکر تعبیر کو حد دې جنکو ته خبر را رسیدلې و چې دې راخه نوکر چې د نړۍ څخه دې ډیر خستا دی خلک خبرې کوي چې دا ډیر خستا دی نو دې دې جنکو په دې ځنیفه اعتراضونه شروع کړل دا اعتراضونه به هیڅ له اعتراض نه کول خدای یو تدبیر او آیو پرېو چې دا ووي چې راځي تاسو خوب ویني نو پاتہ ورته ولګي بلې دوه لپاره یو ګیم جوړو دا مزګه څنګه تعبیر په مکر وکړو یا مکر په معنا د ثانو تشنیع باندې یا په خپل معنا باندې چې فارې به کو د دې لپاره چل جوړو چې دا یوسف پوینو څنګه دا یوسف پوینو څنګه فلما سمعت بمکرهن په هغه کې جواب ورده دی دې دې بمکرهن پره اوشل لري ارسل الیهن ویلګ په دې پیغام نوکر قاصد دې اور بسولې گو پات لو نمتقا او تیار کړل دی لره درستخان یا متقان اوچت ناس ځایونا کورسای ولا تیار کړی چوچا دې وکینی یا تا کې اگانه ولا تیار کړی ټول مالې دی وات کل واحد تمن نسکینا اوارې کو هر یو تر دینا سکینا چاړو دا چې کمدنو پیشن دی اوس چې کمدنو هر یو سره چاړی کې دي مېلمنو سره عداوت کې دي ځان لګټ کوي دا مصریانو په خوا کړو وات کل واحد تمن نسکینا اوارې کو هر یو تر دینا سکینا چاړو چاکو وقالت اخرج علیهن یوسف ته وی یور سال دنه ته کمونو د غراوړه دا پرلشونو مرشونو لری کا او دا پرست کی موست کی را لری کا صفایو کا نزول باندې کپڑا هوا یوسف کو نو کر دے حالت خرج علیهن ورثه ورثه دی خواطا ورثه او خرج علیهن ډایرک کون دی ورثه فلما راینه ور پاو کی چولی دی شي دا کو دلارا اکبر نو ډیر غټه وګاڼه دلارا ډیر غټه وګاڼه دلارا فلم مارای نو باور کې شویل دلارا اکبر نو ډیر غټه وګاڼه دلارا دنو مان کړی دا وی اے حزنا په دای باندې کومنو هیز راغې اکبر نو حزنا فلم مارای نو باور کې شویل دلارا اکبر نو ډیر غټه وګاڼه دلارا وقت وارای دی اونا او غس کرلی خپل لاسونا دی دی کمدن خپل لاسونا غس کرلو وقت وارای دی اونا دا دا مخلوق دا حسن تماشا دا تو سوک چه دا خالق دا حسن تماشا کری آغا با چه کمدنو دا زان نا خبر شی آغا با دا زان نا چه کمدنو سن نا خبر شی خالق کوئی ویاروئی ابن زبیر نے پکٹ کولو پا منس کی مولوی دتا پتا نلگی دا خلا کوئی مار را پریواتو دچاتنا او دیمان بوانی پا مخیطا تیری دا مولوی دتا دورا پتا نلگی دا دتا دورا پتا نلگی دا دی جی ناکو تا دورا پتا نلگی دا چلی دا لاس کٹ کے کمالتا کٹ کے دورا پتا دیتا نلگی دا او دې د یوسف په حسن ته تماشه شو او ځان تیر دې چاړه ته نه ګوري هیڅ ته نه ګوري او ځان غوسې پته هم نه لګي ځان غوسې پته هم نه لګي په چې د مخلوق د حسن په تماشه کې ځای په چې چا د خالق ملو شي هغه ورسره خبر شي وې صحابي مستولانو او په غشي باندې ولګېد او یو له دې خو کېدنه نو تا تا دا سو دامه دا نعمت تا تا نده نصیب نو اعتراض تشی لگه دا تا تا نده نصیب شی ویزه کار شی تا تا دا اللہ دا جمال تماشا نصیب شی بیا با پتاو لگی بیا وار تا پتاو لگی بے دوست زندگانی زوخی چنان ندارن زوخی چنان ندارن بے دوست زندگانی زوخی چنان ندارن بے دوست زندگانی او بے دوست زندگانی زوخی چنان ندارن دا اللہ تعالی دا محبت نہ بغیر دا جوان چه کمدن خون نشتا او دا جوان خون نشتا بغیر دا اللہ تعالی دا محبت نہ دا اللہ رب العزت دا محبت نہ دا اللہ رب العزت محبت حاصل کا تاغد حاصل کو بیا بدنا ہر سچ کمدن ہیر شی زان و جہان نستا بغم کی ہیر شی ننکو ایگم چه زان سر جہان سر رأینه اکبرنه دا عشق مقام او دا اشد محبت مقام وقت رسیدن زدک اعتراض رسول رأینه اکبرنه باو کی شویل دلارا غرد اگان دلارا فقط وائن آئی دیاؤنا او غسکر فلا سنا فقلنا آشا لله او ویوائل آشا لله دانی بچکڑے دا پار لالنا حاش للہ دانی بچکڑے دا اللہ دا پارا ما آزا بشرا ندادا بنی آدم دا سنگ انسان انسان دا سی ما آزا بشرا ندادا بنی آدم یعنی دا پاک پرشتا دا ندادا امک دا دروغ جن ندی دا امک ایلی تکندر دا دروغ جن ندی ما آزا بشرا ندادا تکندر بنی آدم ان هذا الا ملك كريم نزا مگر فرشتي عزت مندا فرشتي مني ده فرشتو پاکي مني ده فرشتو پاکي مني او دي پاکه سرا قدرتي ده شکل خپلوال ذهن ترازي ده شکل خپلوال ذهن ترازي يني فرشتي چالي دلي ندي ولاګه پاکواله ټول خلق مني شي فرشتي پاکي دي د پاکوالی طرف کولیوالی ذهن تا سکیگی دازی این آدھا الا ملکون کریم نرزا مگر یو فرشتہ عزت مند یو ملک عزت مند خالت ناغی و سوی سرازون دفشو اس ما ملامتا کوئی را ملامتی استاز سو گزارا کئی خالت نوی دی جنائی حضال کنن اللذی لمتننی فیهی دار تاستو اما غکست تا سماره مته کوئی ما دا غباره کی ستا سوئی کنا نه دی او شامه دی او پر دی وطن دی او پر دی ملک ته تاسو ته وګورئ لکه په تاسو لګي اوس په ځان نه پوی دی او شړې هم کو ته تنی ولې وی لوم تنانی فی ستا سماره ملامته کوئی دا غباره کی ولا قدر او تو نفسي او یقینا لا ممراو قد امراو ولا قدر او تو او یقینا ما چل جوړ کړو دتا د نزد د بارکه حساسم د ځان مکمل بچتا لره مکمل ځان بچتا لره اوس مطالبه پر زور شو مطالبه چې کمنو پر زور شو وایلم یفل ما امرو لا یزننا ولا یکون من الصاغرین دلتای لم تننی فیه او سکندر و محبت پوخ شو دو مرتبه شدم محبت خام بودم پوخته شدم نمخ که ملامت تغاره نکی خودلا او سه محبت لگ برا درجه تلالو نو اس که ایسوک می ملامت اکی نو ملامت اکی گی نا ملامت اکی گی نا مطلب اگه ملامتی چی دا ناغه پکې کمال غني او حبه او حب فيه ملامتا فإن الملامت فيه من اعدائي و عزت سرامينكم او زل ملامتيان څخه کمنو ښه غنوا بيزه کلا ملامتيار دشمنانو طرف نه لا ملامتي ښه غنلا ملامتي چې کمنو ښه غنا نلوم تنني فيه اوس په ملامت نه خفه کیږي لکه الله په محبت کې لا يخافون لومت لائم لا يخافون چې الله رب العزت سره محبتي په چې الله په تامه یعنی هم روړې ملاويږي چې ملاويږي هر څو کاروبار کې برکت وي الله مې ډېر خوښ دی الله مې سره ډېر خوښ دغه محبت کاڅه دی دا خپل پیدا د پاره خوښ دی او زه شریعت باندې وعده کو په شریعت کویدن کولا شاورته مړه دا څه کوي دا ورته یاره دا الله حکم دی د پیغمبر په طریقه کوم کتاب سر زره خپکیږي نو خپشي پختا شوم اوس د الله په حکم باندې ملامتیا باندې دغه کیږي نه لا يخافون لوما لا يخافون لوما تلای د ملامتیا نه چې کومونه نه خپکیږي نو دا دوی مرتبه ته دا ورسېدل ولا الا ما يفعل ولا پخښوي نه دا نو بیا هم چې کم دا پورا هیڅک مرته او ورځ دا کار زه او کومه بلې ځان نه جېګر واټو لسی لا ځان نه جېګر مې کومه واټو لسی لا ځان نه هاوه دا کومه چې یو ورځ ولې سی او څه سره دې کیلا یا دوونانی جدا جنہ کہہ را غواڑی مال راغیتا دا جے کمزنو دا فلمی زندگی او دا یورپی تہذیب دا اثراتی چی بیا آغی جے کمزنو بیبا کشی او جنہ کہہ جے کمزنو آغی یو الگ تا دیوی جنہ دا پارا سپارش کی چی دا جے کمزنو ستا بوائی پرند دے او دا ستا گل پرند دے او پاغی کی بلکل بیواکہ سرا پلو کی خبری کی وستا دے کمدنو جنکہ یو بلتا ہوئی ولستا بوائی پرینڈ نشتا حالک دوستی نشتے بیش کچلویش ویستا خوشکتو دے ایمان ور پکی نشتے ریندو دے داو گروئی او دارنگی حالک پا دے کمدنو جنیتا ہوئی یا حالک پا حالک تا ہوئی ولستا ہوئی گرم پرینڈ نشتا جنیت دوست استا نشتا اغه یارانو او دوستانو زندگی وی دا مصری زندگی هغه ګرا قانون دای تهذیب وو دا دغه آزادانه نظام موسی د دې بدلول لراغره او یوسف د قدم اوچت کړو او بیا موسی علی السلام قدم اوچت کړو موسی علی السلام هڅه غوي وی انی اخاف ان یبدل دینکم دا تهذیب یوسف موسی ختمو ویا زابا به طریقته کومل موسلا دا د مصر قانونو هغه د کمندونو دا یورپی تعزیب دی شوې خزه سره د سوګدان نه ناشتي تراله او چپل بهر پرتی دی بهر پرتی دی نو ته د کمندونو کمرې تمزه بيد از جنای په آزادۍ کې خلل راځي دا یورپی تعزیب دی دای په آزادۍ کې خلل راځي او بیا اوس د کمندونو د موبایلو زندگی که جنه که ده لکانو سره گپونه لگی او یو جنه و بل جنه تا ده لک باره که سفارش کئی اگه سره خبری که وکنا تو سره اول خبری نکه او ده لگیا بوی ده طول ده ده کمدنو آغای غلط تحذیب او ازادی نسواره ده ده آغی اثارات تی ده یورپی تحذیب او ده فلمی زندگی او د فلمونو دا اثرات دي دا ټول راځيتوبونه دا لکانو چې نکای د فلمونو نزدای کوي د فلمونو نزدای کوي قال رب سجنو احب الیا په ایمان دی یوسف ګور رب سجنو احب الیا حمایتونی الای دا ټول ایمان راغواړي وای برسه دې چې یک باشد او سیادې چن بیا افسوس په داسې ښکار چخکار یوی افکاریان دیری میسر بوی دا خودی ریشوی مما دونني لای اوس هغه ټول سفارش شروع کو په خیر د مشره لیدا او ما نه کنه وای دا خبره ده یوسف علی السلام می دې ما شره کې خو وخت رول ګران دي داسې دا خو څه ده داسې زم هغه نه ورته وش پیلې وی چې بل پر اعظم بل وش پیلې وی چې بل پر اعظم بل و مسکال کړي داسې ژوند دي داسې ژوند دي نو یوسف علی السلام الله ته درخواست وکړو وی دای د جیل دم کی مال راکې چې جیل توبې کولایو ځانان نه زما جیل قبول له خدا دا ګناه نه دی ایمان دې ته ویل کی زما وی جیل قبول له خو زما دا ګناه نه دی قبول الله ما دې ګناه نه بچا کپ جیل باندې دې ګناه نه بچکیګم خو زما جیل قبول له خو دې ګناه را نه ونی شي زما په لمن باندې دا غرا نه شي یوسف د خپل عصمت د بارا او د یو ګناه نه د بچکیدو د بارا هغه وی السجن احب الیا او اجتماعی شرک شروعی قانونی شرک اجتماعی شرک قانون د غیر الله شروعی او شرک شروعی او مولای بیان د دې وجه نه کوي بی بیا به جیل تکی بیا می جیل تکی نو ته خو جیل کیسه اومه دا جیل نه نه چې ته مسله نشی بیانولی مسله نشی بیان جیل ته شکنه معذور خو بایی ازی جیل تکلم دال خو بداغی خوری او دو درې کسانو ډیوټي خو به در باندې ولاړې کړه ته دې کمندونو دې نه یریږي چیرې ما بجیل تکي یوسف وای استجن احب ویلیا په شرکی قانون کې مبتلا اے په شرکی نظام کې مبتلا اے او دارنګ د غیر په قانون کې زندگی تیرا اے او دا دیونه ویل چې استجن احب ویلیا مما ادون لیله دا ټول نظام په شرک سره تراکاږي او چې کله توحید فی الحاکمیت نوی و توحید فی العبادت محفوظ نشی پاتے کے دلے توحید فی العبادت محفوظ نشی پاتے کے دلے توحید فی الحاکمیت نگران دے و توحید فی العبادت دپارا بیاد شخصی توحیدم اگر محفوظ نشی پاتے کے دلے یا عرض بد سکرا کا گی او غلط قانون او غلط نظام لو فیصلے یوڑے اگر لو فیصلے یوڑے او پاگی غلط نظام کیوں مبتلا ہے پاگی کیوں مبتلا شی کم از کم داگی خلاف آواز کو پورتا کرنا آگی غلط تا خو غلط ہوا ہے کرنا او عملی طور داگی نا خو بائیکارٹو کا شی اللہ رب العزت زمان جیل قبول خو زمان دانے دی قبول دے دے کمدنو وی کہ زمان سوپے قبولی زمان دے کمدنو بیڈونا قبول زمان ایرگون روپائی قبولی و زمان ده کمدنو بیان ده توحید نره قبول بیان ده توحید نره قبول تو بورد علماء زندگه تا کاغی ایمو ده دی خبرو خیال ساتله چیا به امر کی یا بجیل تشم ننن بمونگ تا مخی تا دین نو پروت دین بمخی تا نو پروت دا ده کمدنو اغی په عزتونو بانده دا دین ساتله ره اغی پا سرونو بانده پا ویلو بانده دا دین ساتله ره پلا پولا رہے یہ چمن ہماری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں داغی چې کمندونو په سختو باندې د دین ساتل لري هغه د ظلمینی ورکړی او دین ساتل لري رب سجن احب الیا وربا می اسجن احب الیا دل دل ډیر محبوب دی ماتا مما داغ سنا یدون نی لای شری رب لی مال راغی تا وایلا تصرفانی قاعده اوندا او کده دای بچ زده وانړولم واد نړلو زمانہ قاعده اوندا تدبیر او چل لري از ویله ینا زما مایل سم دیتا یعنی زما فزان اعتماد نشته وګوره پیغمبر دې حل ته ویلو باز الله دان الله تعالی کوم او دل ته وای فزان اعتماد نشته لا حول ولا قوه الا بالله وایلا تصرفانی او کتوانړی زمانہ تا تدبیر او چل لري از ویلینا زوبوالم او مایل وشم دیتا واکو من الجاهلین او شمبدنا پویونا نا پویا وشم دا الله تعالی د خلاف ارتکاب کول جہل له دا دې کندنو جہل له او دا جال لے کہ او سڑے دے کمدنو دا بدنی تکلیف نا معمولی تکلیف دا بدن نا دان بچکی او مصلحت دا دنیا او راحت دا بدن گوری راحت دا دنیا گوری او راحت دا بدن گوری او دینی ضرر برداشت کئی خدا جہل لے پیغمبر بدنی تکلیف آغا دے کمدنو دنیاوی ضرر آغا برداشت کئی ویدا میں خوف دے وچه زما دینی نقصانو نشی خود فلسفه بدل دا مصلحت پسندی دا دا چه دنیاوی ضرر ما برداشت کوا او که ده دین هر سمر ضرری نو برداشت کوا هر سمر ضرر ده دین وی او تکلیف ده دین وی آغا ده کمدنو برداشت کوا دا اولتا فلسفه دا نن راوطلی دا نن دا فلسفه راوطلی دا واکو من الجاہلین آشم بدن آپویونا پس تجاب لہو ربو نو قبول تیاو قدر رب ددم پس تجاب لہو ربو قبول تیاو قدر رب ددم اصرفانو قیدہ اونا نوارو ددن تدبیر ددئی انہو سمیع العلیم یقیناً آغا اللہ دے آوری دن کے آل علیم او پویا ذات ہو سمیع انہو سمیع العلیم یقیناً آغا اللہ دے آوری دن کے دار سو علالم او په پار سبان دی یوسف پر یاد اوریدو اور دې جنا کو بچلونو په تدبیرونو حاج کمندونو کویدل ثم بدالم بیا کار شو دیتا عزیز تا عزیز مصر تا او راغو متعلقین تا مم بار مار اولاد فاز دینا چې دی ولې دل نخي یو نخي رسو نخي ولې دل د نزاحت دی یوسف خبول شو چې دا یوسف بالکل پاک دی خدا او ته خاره شو خلایا جنو نه حتا ای ته ها مخاجل کې وو چې دلاره ترې وو مقرره نو خو ته په ډول کې چې دا پاک دی دا پاک دی خو یې نور بدنامی گو او دا جنې را نه بدنامه جوړی دا یوسف بالکل پاک دی خدا جنې را نه بدنامه جوړی بلغو خپل یوسف ګڼې ته کوچ د جنات صبر شي دا موږ باندې نامي نو وګوره دا د مس دا د کمندونو د مصري قانون مجرم له سزا نه ورکی او غیر مجرم ته کمندونو جیل ته کوي د دې لپاره چې دا مجرم بچ دا د کمندونو مصري تعذیب دی او دا مصري قانون دی دا یورپی قانون دی چرا زنانا پا ازادای که خلال مو آتے تو اغیر تسمو آیا او دالک تی کمدنو دل سزا ورکا لا جنون نو حتاہی دویم من بعد مارا اولایات باز دینا چویل دل نخی دن سبری دو دلیخی دا دلیخا نسبری گی او دا تی کمدنو منگ لکن دی گوری او دا منگ شرمی ویلا جنونو حتای ها مخاجل دوار تاو کدرارا تره اوه مقالارا پوری جیل کی باو جیل دو کدرارا تره اوه مقالارا داوز بلا مرحلا یو دا جیل امتحان چی یوسف علیہ السلام جیل تلارو تو دا تکالیف دا برازی و پشار تا تقواه دا صبر با هر تکلیف چده اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نو ہر یو قدم آغا بچے کمدنو تے کامیابی بطرفی او درافات بطرف پی خوبشان دے صبر او دے تقوی بانی دے صبر او دے تقوی بانی نو یو امتحان آغا داو چی فراقی فراق دیم امتحان غلامی و نوکری اخکاتوالی و برداشت کئی کلی که و بادشاوی اول تا بچه کمدنو نوکری که دیش لوخی در بانی ویدی او درین چه کمدنو امتحانو یا عصمت تیلی عزت و خواهش نفس مقابله با کول غاڑی بیا بل امتحان اغد جیل چه جیلونو تا بلار شی پرده وطنی تو جیل تا بلار شی قیدونه به جیل ته ولاړ شي هدايه امتحان راځي نو اوس امتحان ور سره هغه د فراست یوسف د یوسف علیه الصلاه والسلام د فراست امتحان او داغه د خيارته امتحان چې برا مملکت چلاول غواړي دا مملکت چلاول دا د کمندونو آسان نه کیږي داغه د پاره او خيارتیا په کار د تدبیر په کار دی ملکونه چلولی افراد ساتلی مردی دا پاسان لکی دا شاہانو خبری وی آدم آشاہانو خبری وی ناغی تا سوچ پکاری نچی او سڑے او خیار نوی آغی کی تفرس تو خیار تیا نوی آغی نچی چلوالے فو تکالیفو کی اقل دیاتی کی دا قدرتی خبر دا تکالیفو کی او مصائبو کی عقل سے کمدنو سکی گی زیادی گی چیدے دا غشانتے ناسوی او ددہ دا عقل چیدے ودے یو توفان سر جنگی دلے نوی ددہ دا عقل اغا صلاحیتون رخکار کی گی نا ملاج طول عمر کتاب تناسی او کتاب پڑھاوئی او کتاب خی کتاب پڑھاوئی او کتاب خی ددہ کے تفقو نرازی ددہ کے بصیرت نرازی چو سو پوری در ڈاغر انی والی در ڈاغر انی والی چو دے توحید بیان کی فالاکے کے اپکلی کی توحید بیان کی تو دے دے کم دنو ڈاغر آراشی چو کل ڈاغر آراشی تو دے بیا او خیار شی ویسی رو سکاول بکار دی سکاول بکار دی پلانم جوڑی منصوبوں جوڑی بیا دے سوچم کئی او جتش کتاب پڑھاوئی درس کے سبکنوئی تو دے ہی سوچ موچو سوچ موچ دینا کئی چه سو پوری در ڈاغر نیوالی تو چه آقل ڈاغر ہوئی تا سو گوری چه کم آئمہو او کم شیوخو انخلابی محنتو نکڑی دی او تکالیب پر آگلی دی داغی واقعاتو تو گوری حیران بشی حیران بشی شر قرآن رحم اللہ تعالی واقعاتو تو گوری نو حیران بشی بیاور سارا چه کم دنو داغی چه کم شاگردانی او داغی واقعات تو گوری تبا حیران شی چی دادی لرادم را کل شاور کرد چی سنگا چی کمدنو داد دی تکالیف و یا سمارا دا دا دی یوسف علیہ السلام و سلام بانی تکالیف را دی دی سر اقل انترکی کئی او سر اقل انتحان دی او پرچی دیو گورا یوسف سمر عقل لی او سمر او خیار دی و دا قلام هاو سجن بطیان او دن نشو دو سران جیل دو تن زوانان حلکان وردن نشو و دقلا ماو سجن فتایان او دن نشو دو سران جیل دا دو افسران وردن نشو یو افسرو آغت کمدنو دا بادشاہ دا قوبو دا شربتونو دا شرابونو جدیزی موارو بل افسرو آغت خوراکونو زی موارو لنگر هغه سره د شاهي مېلمنو د دې خیال وړه کمندو ساتو دا لوی محکمه وي یو وزیر شرابو او بل وزیر خوراکو دا دواړه وزیرانو دې مشوره وکړه چې بادشاہ لزار ورکو زار بادشاہ ل ورکو دې ملک او بادشاہي به نوالو بادشاہی بطن آوالو نو دی دوالا نو یو تایوی سبا پا خوراک که داروا چای او بل تایوی پیزاو پا شرابو کسوا چای داروا چای نوی سیدا نو دی یو وعده پورکلا دو پا خوراک که داروا چای او دی بل چیده نو پا شرابو که وانا چاول دو سر غداری اکلا اخپل ملگری سره چه روڑا تا که ناستل نو دی افسر چه ده دو اوبو والا افسر چه و نو دی بادشاہ دا سه شاره اکڑا پی روڑا مخورا اگو تی اولی یه سمات لگه ٹک نخیر یه سمات لب ایره چی مات لگه ٹک نخیر نو دغه والا سر ته وی ولې وی هغه ته چی مسله نشته خو وی ما ته دا شراب پک نه ښایي دا شراب ما ته پک نه ښایي هغه ته ولې کدا ما ته پک نه ښایي دې کې ما ته زهر ښایي هغه شراب والا ته چې دې کې زهر نشته شرابو کې پرې نورو کې دي پرې نورو کې دي بادشاہ وی صحیح ده هغه شراب والا ته دا شراب وسکتو هغه روان سر غلط وسکتو هغه وسکل دی بل ته دا ډوډۍ وخورته هغه نه خوړه هغه ته وخوره خو ته زنه شم خوړې هغه نه خوړه ډوډۍ د بادشاہ مخه تک مو پراتا وا هغه نه خوړل بادشاہ په لال دواله جلد دنه کې تحقیقات شي بیا پته لګي فلال دواړه دنه کې یو وی زماته وی بل وی زماته وی بادشاہ دنه کې فلال دنه کې بیا وګورو سره دواړه چې کمونو جلد دنه کړل نا هغه ستران یوسف علی السلام سره برغ دل تلاړ الله تعالی بندوبست کړي د یوسف علی السلام با आवाज با د بادشاہ دربار ته څنګه راځي صلی اللہ رب العزت دے جیل نا دبا شاہ دربار تسا کئی فزاد اللہ بندو بستو نوی دیبانی سوکنو کوئی گی وادا خلاما سجنہ فتایان اس کرونو نگرزو نمیسر تبا سنگ راتو کم میسر کی کافلی والا نخرتو راجیز میسر را سنگ آغستو کازیز میسر ناغستو نکور تبا سنگ راتو کزلیخی بد اراده نکوالی نجیل تبا سنگ آتو د جیل نه بعد بادشاہ دربار د څنګه راځو چې جیل ته نه وېتلې دا ټول خلک یې وای را ده کې او کیږي وداخلا ما وسلنا فتان او د نشو یوسف سره جیل ته دوک سالکان قالا ادوما هو یو د دې ځوان جیلان خو ته وګاري خپاریږي انو بس دز خوبې لیدلې قالا ادوما او بل ظاهری وسایل ویوم نه الله په خوبونو ته سلام کې ډېره ټول وخت په خوب پیریږي حالا دوما نو یو د دې دوارونه کینی ارانی اسره کمره یقینا دوینم ځان چې نه چولم شراب ولا ځان وینم چې شراب نه چولم وقال الاخر او دې بلوایل کینی ارانی یقینا دوینم ځان عامر فوق راسی خوب ځان شو چې تم سر د پاسه ډوډای سر د پاسه ځان ډوډای एकदम تا کولو تیرو منو خریمار غاند دینا نابی نابی تاویلی من خبر کوم مطلب د دی باندی اندان را کمن المحسنین یقینا مومنو تالر دنه کانونا خالانو یویل لا یاتی کما توامن تردقانی یوسف علی السلام توی یو مانا لا یاتی کما توامن نرازی تاسو تا یو خوراک په خوب کی چدار کولی جی تاسو تا مگر دو خبرم تاسو لو مطلب دا غی باندی یعنی دا هم نن دا خوب لیدو نور چې کله خوب کې سوی نه چې امرت می خوړو خټکه می خوړو ته هر تعبیرونه وبز سکوما نور نو طعام فی المنام لا یاتیکما طعام ناراض تاسو تام یو خوراک په خوب کې چې در کولې تاسو تام دیو مان ناراض تاسو یو خوراک په جیل کې در کولې تاسو تام روزانه کل یومن چه هر روز تاسته و خوراک در کوله کیگی هر روز در کوله کیگی فزو بوان چه نن بسر اوڑی دامات اللہ بی فتح دامات چه نن زمان من سار تاسته وام چه نن اشنایه نزال لی نن چه کمنو تینڈی پخڑی دا برتزد مخی نواما چه جیل که روزانه کما دوڑای ور کوله کیگی دا برتزد مخی نواما دریم دیو تاوی دی تعبیر تپوسو کو یوسف علیہ السلام تاوی وی ده غرمی ده روڑای نمخ که بیده تاوی اما لارا بنی شتاستو خوراک در کولی شتاستا مگر خبر بکم تاستو مطلب ده خوب یعنی ده غرمی ده روڑای نمخ که بیده تاوی اما لکتیم والا ورکو مستبتیل لکتیم سکوا ورکوا کلا کلا تا موبایل چرا وطل ده امزو مسلو ډیر غټ دی زتی دا دین ته کمندنو څوک طلب نکي غب کې ناشتي ویرازي د مولانو په کتابو شو کو غره اوره کما سره نمبر شته دا مفتي سره ملاوي یاره او څه دې کې خبره باندې با شروع مونږ یې جوړه تاسو په کې تاسو کو دا دا څه وکړه خبر ټلیفون باندې جواب ورکای اول ورته مور کو جواب یې څه ته نشته او کو ورکای جواب نو ټیم ولا مقرر پتا ده ما ذکر نه تر ما خامه پورې ولا مسلو ته جوابونه ټیم دا ټیم کا نو هغه ټیم په خلک ټلیفون کې ورته و اډانه چې ته سبق تنا چې کلنګ کلنګ کلنګ کلنګ چې چللې کټي مسلې ته پوښتنه بل پاتې مسلې ته پوښتنه بل مسلې ته پوښتنه هغه دې کمندنو نه یو ټیم یې نه بلته هغه سره د مسلې قدر پیدا شي یا تاسو ما سپخینو کو تاسو راځه ما ذکر نه رسو د مسلو ټیم نه ما ذکر نه رسو د مسلې ته پوښتنه ته پاته وولګي چې له طالب دی او که غیر طالب دی ډیر کړه ته بیا داسي هغه غار سپری دی اغار څه کمزورو پری دی بیا ورنه مسله وی نه بل څه کیسوم بیا دی لا یاتیکوما طعام ترتقانی انبر ناراضی تاسو خوراک سر کول جی تاسو مگر خبر وکم تاسو له مطلب دې باندې قبل یاتیکوما مخدراتون تاسو ذالکوما ما علمنی ربی ترغیب ولور کئ چې دا مال الله علم را کړی دی ذالکوما ما علمنی دار تاسو هم دا غنا چې پویا کړی مال رب زما یعنی زه چې کمندنو سو سرویسی دی ما کاهن دی ما نجومی دی ما دا ما دا اللہ را طرف دا علم دی فزی چه کمو هم ناغبا ٹیکو می بیا ہن نی ترک تو دعوت والا ورکی یا خیرن ما پری خودل دی دستور و قانون دا سی قوم شیمان نلی پا اللہ باندی او دی دا آخرت نین کار کون کی دی واتبات ملتا با ابراہیم حاضروانیم او دستور دی فلارانو تلیکانو ابراہیم و اسحاق او دی یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء زمن د دین خلاصہ دارا د ملت ابراہیمی خلاصہ دارا ابراہیم و اسحاق دا مشهور او په دا علاقه کې خلکو پیژندل ما کان لنا ندی لایق منګلارا زمنګ صدا جوړ کو دا الله سره بین شین سیز ذالک ذا توحید من فضل الله تفضل الله نبی علینا په مونږ باندې قال الناس او په خلکو ولکن اکثر الناس لا یشکرون او زیات خلکونه قدر نه کوي او غي توحید نه مانی او شرک کوي او ملګرو له دعوت ور کوي اول خپل عقیده بیان کا یا صاحب السجن وزمال جیل ملګرو هر با متفرقون خیرون هم الله الواحد القهار د ضیف مصر کې دو شرک وو یو قانون د غیر الله قانونی شرک پکې او دویم شرک شرف العبادت چې درگاہونو بت پرستی وا صنم پرستی وا دا دواړه شرک وو یو پکې قانون سازی وا قانون به بل چاله مانو دا غیرت کوي رد شرف الحاکمیت کاربا متفرقون خیر آئیزی مواران دهیلو ده حرمت پاروارو چانگوان چه چا تا ده یو چیز والا کڑه چا تا بل چیز آو سوک چه کمدنو ده یو چیز دی موار ده سوک ده بل دی موار ده ماربون واحدون عمل فربین حدینون اذا تقسمت الامورو گرد ورد قانونونا او سیزونه تقسیم کړی دی چې دا وزیر جیل خانه جات دی وردي قانون جوړی دا بل وزیر تعلیم دی وردي جوړی دا بل چې کمنو وزیر پلان کیسز بینکونو معاشیات دی ودا جوړی دا بل دې دی ودا جوړی هر یو تر خپل خپل قانون حوالہ کړی او هغه ټول یو حاکم د بادشاہ د لاندې دی چې هغه مرزانه خلاف نه فرعونیت دا په مصر کې ویار با متفرقون آیت جانو قاضیان خواروارو خدایان خواروارو عرب واحد ام الف رب حدین اذا تقسمت الامور حرکت اللہ والعزا جمیع کذالک یفعل الرجل البصیر فلاہو بلن ازورو والابنتیا فلاہو بلن ازورو وکان ربن لنا فی داری ظلمی صغیرو نزو همون زیارت لازم او نزی کمدنو نو ازا زیارت لازم فلا ازا ازور و لبنتایا فلا ازا ازور و لبنتایا نزو ازا زیارت لازم او نزا غیر زلون زیارت لازم عربون و ارباب متفرقون حایتی مواران چانگوان وارو وارو خیرون غردی ام اللہ الواحد القار یا اللہ یکی و ضرور یو بادشاہ یو حاکم النمالی ما تابدون من دونی تاسو عبادت نکوی دا اللہ نیلاو مگر دا سشنو منو سامیتو موا چیخی تاسو حوستاسو مشرانو نظر آلی کلی اللہ مدیبان است دلیل توحید بل حاکمیت حلی لحکمو اللہ للہ نبی حکم و فیصلہ مگر صرف دا اللہ ندیز ہے کہ بس تکوین علی کا تشریح داو دا مل خبره دا قانون خبره ذکر گئی حیلی الحکمو اللہ للہ ندی اختیار دا فیصلے مگر دیو اللہ خازن مانا کڑی دا مل قضاؤ والعمرو بالعمر وانائی ندا فیصلہ دا مارو دا نئی مگر صرف دا اللہ حیلی الحکمو اللہ للہ خازن ہوئی مل قضاؤ والامر والنهي الا لله حکومت قضا فیصلہ امر او نهی امر حکم ایجابی او نهی حکم سلبی امر حلال اول نهی حرام اول امر جائز کول نهی ناجائز کول دا اختیار صرف د چا دی دا الله تعالی دی دا وکمکه اختیار دا اڑول اختیار دا صرف د چا دی الله تعالی دې ان لوکمو الا لله دې اختیار د فیصله مگر صرف او صرف دی الله تعالی ان الحكم الا لله دې اختیار د فیصله مگر دا الله یو حکم او یو اډر اعدام کړل پاډرو نو کې همارا الله تعبد الا یا حکم کړل چې عبادت او تعظیم او اطاعت او صرف دې چای دا الله عبادت او عبودیت اطاعت او تعظیم دا بس صرف او صرف دا اللہ ای چرا دوالے او زیسی سلطت الحکم و سلطت العبودیہ حاکمیت دا اللہ او عبادت دا اللہ چرا دوالے او زیسی ذالک الدین القیم دین قیم دا لے چرا ہر سب دا اللہ ای کہ عبادت دا اللہ ای او حکومت دا غیر اللہ ای فردا چه کمدنو دین قیم ندے پیغمبرانو تقسیم ندے کڑے کی جماعت کے لئے اللہ سجدہ کوا او پارلیمنٹ کے لئے اکثریت سجدہ کوا دا پا انبیاء انہوں نے کرے کیا زندگی کی بقائے زندگی کی دا حنیفیت نہ دے دا ابراہیمیت نہ دے حنیفیت ابراہیمیت دا دے کیا اسلام وجہ ہو ذالک دین القیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض ولو اسلم من في السماوات والارض ومن يبتغي غير الاسلام دينا صرف او صرف قانون د ټول زندګي دا بل یو الله دین قیم دا دي دا نه عبادت کی مونږه دا الله پابند یو او حکومت زمونږ خپل له مونږه حکومت خپل جوړول شي کله خواہشات مطابق جوړو او که په اکثریت باندې جوړو او که فرعونیت مانو نه چې دا دواړه وزي شي دین دي ته وي ذالک الدین القیم دې دین حکومت او سیاست وي استو او د انګریزیانو عقیده راوغسته چې فصل الدین یعنی دولت لا سیاست فی دین ولا دین فی سیاست دزاد یعقوب دی یوسف علیہ السلام دی جیل بیان دی او سلور مضبوطی تیگی دی هر باب متفرقون رد شرف الحاکمیت ما تعبدون من دونه رد شرف العبادت ان الحکم الا للہ توحید بالحاکمیت امر اللہ تعبد الا ایا توحید بالعبادت ان الحکم داد ارباب سر لگی ارباب ان الحكم الا لله ما تعبدون امر الله تعبد الا اياه عبادت او حکومت دوار د الله شي ذلک الدين القيم دار دین مضبوط و ولكن اکثر الناس لا علم او زیاد خلکو نه پوئیږي نو یا صاحب السجن اوس د تعبیر وی ولجل ملګرو اما د کوما هر څیو تندستاسو دی پس کی رب او خمره حوس کی په مالک پهلوان شراب وا ملا قرار چې بلله پای اسلامونه به ځوان کړی شي پتا کول تیر مې راسي نخری و مارغان د سر د نه پانسی بشي دیو ته نمو خدا سو خوب نو لیدل دا خو مونږه څه خبره کوله وی قضی الامر الذی فی تستفتیان فیصله کړ شو کار هغه چې باغی کې تاسو ته پوس کو اوس به نور خبرې نشته فقال للذی حوی بیا کسا ځوان چې دا غی یقینو دی یوسف یقینو ان اولاده منو ما چې د اخلاص دې کې دروازه نه اوس قرنی اندار اب کا یاد کمال را په دربار د بادشاہ خپل کې په دربار د بادشاہ خپل کې طوفان صاحب شیطان زنې معنا کې طوفان صاحب شیطان هیر کو دی یوسف نا شیطان یاد اول در ابي دی یوسف الله یاد نه کو او یوسف چې کم دنو هغه جیلی ته وې چې ما بادشاہ ته یاد کا هدي د وژنې یوسف جیل کې کلو نه تیر کړو لکه دا یوسف جیل کې تیرون کلونه تیرون دی یوسف سزا کو خل خبره کوي و حدیث کې راځي فرحم الله یوسف لولا الکلمۃ التي قالها اذكرنی عند ربک ما لبس فی سجن طول ما لبس یوسف کدا خبره نه وکړي جیل کې به دومره وخت تیر کړ نه وي دا روایت ضعیف ده ابن جرير هغه وی حدیث منکر ابن کثیر وی وی حدیث منکر البدایه کی وی اي تفسیر کی وی وی هذا الحديث ضعيف جدا الفضل کی ابن اعظم پر رات کھڑے مان دادا پان صاحب شیطان هیر کود دی سڑی نا دی قیدینا تا کم بهر ہوا تو شیطان یاد ول رب دی دربار در رب کې هغه یوسف تذکرہ سکړه یعنی یوسف علی السلام او توه چې ما درته کوم تلویلا دا به د پاتہ په دربار کې څه کړه وکړه چې د بادشاہ نو دربار لاله شي بیا ته مثلی شي هیر شي هزار یا سلام یخالط السلطان مخالطا كثيرا فعلم انه لسن چې کوم با عالم د بادشاہ نو دربار ته زی دا غل ملاوی دا غل ملاوی دا د دین دا کو دی نو اول قرنه اندر رب دکا یاد کما مساله زما په دربار در رب کی دی دا الله په دربار کې دا مساله یاد کا فان بین در رب دکا په دربار د بادشاہ خپل کی فان تا او شیطانو نو هیر کو دی سړینا شیطان یاد اول په دربار د بادشاہ کی د بادشاہ په دربار کې یاد اول شوشو کی چل تلن بیا تی یوسف مر شو دی یوسف مساله ته میرا شو ذکر ربی یاد اول یوسف په دربار د بادشاہ کې هغه مساله ته پاتې شو فال یوسف سجنی په تیر کول په جیل کې سو کلونه د شمیر ا یوسف حکمت د بار پاتې شو فال یوسف سجنی په تیر کول په جیل کې سو کلونه